Ağaç olur çiçek, açar dal verir. Arı olur petek, yapar bal verir. Kardeş bal verir. Tekin olur mevsim, gelir bel verir. Siyah saçlar bir an varmış derler. Siyah saçlar bir an varmış derler. Siyah saçlar bir an. Yağmur yağar ovalara sellenir. Sular akar ırmaklara yol verir. Kardeş yol verir. Rüzgar eser yapraklara yer verir. Siyah saçlar yüz ağarmış teller. Siyah saçlar yüz ağarmış teller. Siyah saçlar yüz ağarmış teller. Derdi yokum bahar, olur gül verir. Zaman gelir yaşamaya el verir. Kardeş el verir. Ateş olur yanar, yanar kül verir. Siyah saçlar binarmış derler. Siyah saçlar binarmış derler. Siyah saçlar binarmış derler. Siyah saçlar yüz saçlar bir an varmış derler. Siyah saçlar.